خداوند منان فضل و احسانا، به ما شما تا این لحظات فرصت عطا فرمائیم که میگی شمه مروچگین مجلس سومین جمعه ماه مبارک رمضان مصادف با 21 رمضان میگی شمه زندگی تا و میشمه لحظات و ساعات حیات تا میگشمه آمال زندگی سرا نظارت کنگ و بازرسی کنگ خاطره برسی تو مرور بکن تو تی مسیر آتی بکن خوشا به حال کسانی که از ابتدای رمضان تا این لحظات آنی زندگی در ای ایام خاصیا نسبت به زندگی که قبل از این ماه در 11 ماه گذشتهش داشت با توجهات خاصی از ناحیه آیان و استقبال گرمی نسبت به این ایام با توجه به طاعت و عبادت و انجام کارهای نیک و عبادت و اعمال صالحه بتی زندگی لحظاتش در ای ایام پرمیمنت و پربرکت کتگو و نوتش الله ذوالجلال جل علا شانهو مغفرتانی و رحمتانی مستحق کنگا بعد برای مشمول قرار گرفتن در زمره اتقاء الله آزاد شدگان از درگاه خداوند متعال، کسانی که چه دربار کبریائی براعتنامه و پروانه آزادی و رهایی و رستگاری و نجات از آتش دوزخ برای آیان فراهم کنگی بید و تش آمادت. امیدوارو که خداوند متعال جل علا شانهو من و شما حضار عزیز و تمام مسلمین از همی جماعت و از همی قبیل و قسم انسانان قرار بود. این ایام مناسبت بیشتر موضوع اعتکاف و لیلة القدر و لیالی قدر با توجه به زیق وقت در باره اعتکاف به آنچه در جمعه گذشته اشاره کنگ بود اکتفای کنگ. امیدوارم که مسلمین شهر و آبادی و قرا و روستا و محلیان و مساجد از معتکفین خالی نهند انشاءالله. این ماه برکات و فضائل به قدر زیادن که انسان وقتی که برای نطق و گفتگوی نندید بوینده و تا در لجه دریای وسیع احساس کند که هر طرف آیه گوهرهای گرام بها چپ و راست آیه گا آیش احاطه کتا و حیران که چه کجا گوهران چه کجا موتی و قیمتین گوهرهای نایاب استفاده بکن تو چنایان چنگ بجن تو بزوری. ما شما چند شب و چند روز پیش 17 رمضان مبارک تا مناسبت عظیم یا پشت سر گذاشتیم که سالگرد و سال روز مبارزه فاتحانه مسلمانان صدر اول اسلام در اولین نبرد اسلام و کفر در میدان بدر است. 17 رمضان به تعبیر قرآن لیلة الفرقان، برایشی که روز 17 روز غزوه بدر قرآن عظیم یوم الفرقان اعلام فرماید. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ومفسرين فرمائنا ان منظور از يوم الفرقان روز بدر، روز فیصله، روز جدائی و فرق بین حق و باطل، روزی که این روز ده حق و باطل مبارزه ده خداوند ذوالجلال جل علا شان و حق از باطل به طور واضح و روشن برای مردم آشکارا فرمائید و طرفداران حق پیروان دین مبین اسلام دین برحق در اولین رمضانی که آیه روزه برای آیا فرض کنک بتگید همان رمضان یا اولی که روزه فرضیت که رمضان برای مسلمین اعلام بتگید با زبان روزه اغلب پا پیاده از مدینه به بدر راه سپار بود. دو نفر، سه نفر، یک مشتری سراب به نوبت یا یک پارگی به تناوب جماز بودند، بعضی پیاده راه رفتند و با زبان روزه وارد میدان نبرد بودند. بدرتون از یک سو الله پاک نبی جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم با 313 جان نصار و پیروان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله 313 پروانه شمع لا اله، رسول خدا علیه السلام گمت همراه دند درمیان ایشان تعدادی به سن بلوغ نرسته گتن شد. و از آدرف ای امت فرعون ابو جهل با یک هنگ مسلح و مجهز از کفار آهم کفار قریش که وطی برتری وطی مفاخره در تمام زمین ها شجاعت سخاوت شرافت نسبی و از هر بودی که بگشه آیان بر تمام قبائل عرب قائلتن و نه تنها قائلتن که تمام طوائف عرب اشیا معترف و پذیرا هم هستن. اما دیر نگست که در مقابل هزار نفر کافر که با عیش و عیاشی بخورد و نوش مصروفند و روزانه ده ده هشتر کشند و گرادند و سرخ کنند و کباب کنند و ورند، در مقابل 313 مسلمان که از هر جهت خالی دستند و ادهی باز هم روزدارن و ادهی به دستور رسول خدا علیه السلام که احساس بی آنیان طاقت روزهی ندارند، امر صادر بی که روچگا برند و تیگا با نصرت غیبی خداوند متعال جل علی شانه و بیمن دعای رسول خدا علیه السلام که آمین گویندهی تنها پشت سر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بود، بدر عریش و کافر و کفر و کافر چیرا سایبان چیرا الله دربار عرضی کتگر شبینا ای خدا مسلمانی حسبی و مجموعه تقریبا تماما همشان که منظور تگن تو یار تگن این میدان ده. و از آن طرف قریش باوتی نخوت و خویلا و کبر و غرور و تجهیزات و امکانات در مقابل درحت قدوتیت حتی نابود بکند. ای الله ای بستگی داری به تی تصمیم گیری، اگر تو دوته از این به بعد من بعد در روی زمین تی پرستش بساط برچیده بگید، تی بندگی کنوب کسی ممانید و را اوقتی همشین که تو بزان لوت مسلمانان را نابود بکنه شکست بده. اما اگر تو لوته که ای روی زمین تا تی پرستار تی عبادت گذار تی بندگان مخلص بمانند تو این دین پیشرفت بکن و ترقی بکن در دنیا، هما بنت تو وعده فرمایند ای الله ای مسلمین خالی دستین و ضعیفین روزدارین در مقابل ای هنگ از کفار موفق و پیروز بفرمایند. با نصرت غیبی خدا که متوجه مسلمین بود و به یمن و برکت دعای مستجاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم دیر نگست که در مساف حق و باطل 313 مسلمانان موفق و مؤید و پیروز برگشتن. فقط با دادن 14 حد اکثر شهید به عنوان نوروس و داماد که آنی دست و پادش به جای حنای دنیا با خون شهادت حنا کتو رنگین بودن و به خواستگاری و دامادی حوران بهشتش رها کنه و از آن طرف هفتاد تا کافر از جمله خود فرعون امت ابو جهل لعین و ادهی دیگری از مهمترین افراد و صنادید قریش به درک واصل بودن و هفتاد نفر از کفار اسیر و گرفتار و دستگیر کنند. و الله رسول فرمائن که کافران یہ دردر و جنا سکتین و حلاک شدهین یک چاہ خشکیده اتحا بی آب اتحا برت دورش داتن و لحظه حرکتا آن حضرت علیہ السلام سواری وقتی که آماده کنک برای حرکتا مسلمین بازگشت به مدینه یا پیغمبر خدا علیہ السلام همه چاہت ہی نیم اگر روانہ بود بر لبے چاہ اشتاد همه طور کے زندگی با زندگی خطاب کن ان حضرت علیہ السلام ای سکتانا ای بدرک واصل شدگانا کفار ای حلاق شدین اجسانا که داخل چاہ کے دور دے گردن مخاطب قرار دا فرمانتی هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ما که آج چیزی که خدا تعالی ما را وعده داده گرد فتح و نصرت پیروزی و من نصر الا من عند الله العزيز الحكيم نصرت به لشکر بازی نه پیروزی و کامیابی در جنگ با امکانات و وسائل جنگی مدرنیزه و آیانی تکنیکی برتری نہیں پیروزی در میدان نبرد اسلام با کفر بر اثر تاکتیک های جنگی و خبرگی در سیاست های مبارزاتی نہیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ نَهِمْ نُسْرَتْ مُسَلْمَانَا نُسْرَتْ نَرَسِتْ مگر بِلْحَسِيلَا از طرف بذریعه خداوند از جانب خداوندی که آی عزیز و حکیم اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر خداوند شما را نصرت کن کسی شما سر غالب نبی و اگر خدا شما را تنها بلید تو ویل بکن شکست بدن کسی نیست که شما را نصرت کرده معلوم نید که مروچی که با هر طرح از هر طرح مسلمانانی مظلومیت و مسلمانانی سرا کافرانی نیمگا آتش باریه آوازا بگوش وقت عشقونین یا بودی چمار گندین و دنیای اسلام کنونی با وجود ودی کسرت عظیم و جمعیت بی حد و حصری که در دنیای ها در مقابل یک مشت انسان هایی که فقط در قالب انسان هند و الا در حقیقت اگر آیانی معنویت و حقیقت برای ما شما در این دنیا منکشف بودتین و ظاهر بودتین، آیان بجز در شکل میمون، بوزینه یا خنزیر یا درنده کسیفتر از ایشان به شکل دیگر گندگ نبودتن. یهود مردود، دنیا اسلام در مقابل یک عده قلیلی یهود مردود و پلید که رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حقیقتی گشته گد که با توجه به کثرت مسلمین اگر هر مسلمان یک سطل آب بریچی سیلابی جود بی تو این سیلاب ای تمام یهودیان آزوری تو سیل برد کن تو بار تشکو بند. ولی حیف که این همدستی، این وحدت، این یگانگت بر مبنای یکتاپرستی، بر مبنای این وحدت، بر مبنای بر اساس توحید و وحدانیت پرستی در میان ما مسلمین نیست. جمعه گذشته یه فاجعه دردناک و دلخراش که بعد از نماز جمعه به سمع ما رسید که در مسجد حضرت مسجدی که منصوب به حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در شهر الخلیل در حال نماز، نماز گزاران مورد تهاجم و تیر اندازی یهودی های وحشی قرار گرفتند و تعدادی جام شهادت در حال عبادت رب العالمین نوش کردند. چقدر مسلمانانی دنیای مسلمانان یعنی حکومت های اسلامی، اریک نشینان ممالک اسلامی در مقابل این خیانت و جنایت صدا بلند کو، چه اقداماتی به عمل یارد؟ ما فقط ادا موظف این دین وطا که از موزگیری های نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم مسلمانان ایران زمین و مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر بکنین در مقابل این جنایت و این حمله وحشیانه، موزگیری که مقام معظم رهبری و جمهوری اسلامی ایران مسئولان در محکوم کردن و افشاگری جنایت و خیانت و جنایات و خیانت های گذشته صهیونیست ها و یهود مردود ها از وقت احساساتی که ظاهر بود قابل تقدیر و تشکرند و ما همی توقع داریم و همی انتظار داریم که نظام جمهوری اسلامی همانطور که حمله وحشیانه بر مسجد ابراهیم در شهر الخلیل و دی قاطعی موزگیری نشان داد برای جهانیان نسبت به مسجد بابری، نشان داد نسبت به سایر مساجد اسلامی و مقدسات اسلامی در داخل کشور و خارج کشور با همین موزگیری قاطع و دشمن شکن برخورد بکن و آیانی که با تعدی و تجاوز به مساجد مسلمین، دست به تخریب مساجد، دست به ویران کردن مساجد، دست به کشتار مسلمین در مساجد و دست به خیانت نسبت به مسلم مقدسات مسلمین در مساجد و خارج از مساجد، در داخل یا خارج کشور، هر کجا دراز کنن نسبت به آیان، ما همی توقع داریم که من نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری یک سان و یک رنگ همه به ما قاطعانه تصمیم گیری کن انشاءالله. تو ناراحت مبو، تو دعوت به تکبیر کو آهسته شدو، هر روز دار کن بیچارگان سهریش محله وارده، اگر ای دولجنو کا ساتھ یک مردم آباد کن، ساتھ یک کا بیچارہ کے روزہ داران آباد کن، انسان ناچارن کے وارش حرام کن، بغاتر اس طرح تمہنے کی عید رو چشت بدے ہیں، ساتھ یک کا کہ سہروا تا ساتھ چار نیم کے صبح بھی پدا ہنو کے ساتھ یا تو بھئی یکو وہ رستا آخر کو رسنا بودتا گیا ہے صدا تکبیر بلند چس نبو دعوت دہندہ بے تکبیرہ ناراحت ہمیں بھی اللہ یک مرتبہ دے گا امتحام کے بارے میں شادی رنی جو راتے بیشتر اظہار کرن تکبیر ہو شکے حدیم اللہ جزاکم اللہ نمالوں کیوں زندگی حال سن گے الحمدللہ نور شریف بابا بلا من کماله کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع و خسالی صلو علیه و آلی و سال محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم. صلو خدا بزرگ تو ای قصه مختصر در این مناسبت من باز بیاد گفتم که شایسته که من شما را متذکر بوم که انشاءالله در طوال مسئله مسجد شیخ فیض در مشهد مطمئن بید که انشاءالله مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی شمع چشم براهیم و منتظرین قلب و مزرانی درد و نیازا کاملا درک کنگن تو متوجهن و در صدد رفع و برداشتن این نگرانی از قلوب جریحدار شما تمام مسلمانان و از همه شما و تی برادران اهل سنت هستن انشاءالله. به هر حال من ادای عرض کنگتون که الله تعالی جل و شانهو فرمانه که نصرت چه مل جاوید، نصرت مدار اسباب ظاهری نه، شما نصرت در ای چیزان مگندید و جنگ بعد اولین نبرد اسلام و کفر یک حقیقت روشنگر و واضح کننده برای این حق واقعیت و این مطلب خداوند متعال جل علا شان هوه که بعد از فیروزی نبی پاک علیه السلام فرمانید ای کفار، ای جسدهای بدرک واصل شده، ما وزی رب وعده پیروزی و فتح و غلبه و نصرت اسلام که گمایی کتگر ما آیا که مسلمان حق و صادق نیست. حالا شما از بعد خبر بدهید، شما از بعد بگشید که آیا آنچه که خداوند به وسیله وقتی پیامبر زبان پاک، زبان صادق و زبان مصدق مقدس رسول اسلام علیه السلام وعده ای که گون شمایی کو دگت که هر کس گون خدای رسول مبارزه بگن، هر کسی گون حق و حقیقت مقابله بگن، هر کسی گون اسلام مبارزه بگن، آی شکست و آی بدرک واصل بید، آی عاقبت جهنم آتش سوزان بید، آیا بگشید شما وقتی باره این وعده الهی نسبت به وقت الان راست گندگی یا نه؟ جهنم تها سوچگید شما یا نه؟ اخگرها و آتش پارهای جهنم، شعلههای جهنم شما را سوچگید یا نه؟ پیغمبر خدا علیه السلام کنار چاه گشتید بدره و این جسدهای سکر شده یا به درک واصل شده یا مخاطب قرار دن. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عرض کن یا رسول الله تکلم اجسادا لا ارواح فيه، تو گو جسدها یه بی جان حبر کنه. آن حضرت فرمائی اے عمر، ای وقتی اشام منی ای حبرا همه اندازه اشکنگن که چشما هم شکتر اشکنگن. الله تعالی بخاطر آیانی تخجیل آنی خجالت دیا گا، بخاطر آیانی دلانی سوچه گو پچه گا، آنی چمانی پچه گا خاطره که من آنی چمان ببچون ای حبران کنگون، آیان ایساحتا حالتی داده که من ای حبران بخوبی عشقون انتفاهمه من چی بشون. همه طوری که حدیث پاک آید دیگه که امام ماه صبر بچاره مسلمین واقعی با زبان روزه در میدان نبرد در مقابله عیاشان قریش با چه استقامت و با چه شکیبایی با چه صبوری چود داد شجاعتش داد و پیروز و فاتحانه به سوی مدینه برگشتن، آرومندانه برگشتن. و علاوه بر این فتح و غنیمت و سربلندی دنیا، سربلندی اخروی خدا به آنان داد که بعد از اهل بدر، صحابه بدر، حتی در میان صحابه هم دیگه صحابی ها آن رتبه دیگه نبوده که بدر صحابی ها دیگه. حدیث ها که الله تعالی جل علا شان هو به اهل بدر توجه فرمائید و خطاب بتن اصحاب بدر و فرمائید که اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، ای کسانی که در جنگ بدر علیه کفار شرکت بکتن، ای آن مسلمانان شما هر چی دلولوتی عمل کنی، هر پیمی عمل بکنید، من بیسرا شما بخشش پروانه صادر بتا شما بخشک بتا که معاقضه نبید. اگر احیانا بعد از این جنگ بدر هم که شما اشتباهی گناهی سرزد ببید، آیه مغفرت فرمان پیسر صادر بوده برایش، چقدر خدا شرف داده گره و این شرافت مسلمان در گروه پیروی و به تعهدات اسلامی، در گروه اتباع و پیروی از دستورات قرآن و سنت نبوی شریف، این عظمت و شرافت مسلمین در گرو حفظ ارزش های اسلامی مروچی معلوم بھی کہ بزان ما خدای دین نصرت کنگ نہیں کہ اللہ نصرت آپ ان کے وعدے فرمانتا بطرف ما نیا گئیں وما ہر روز شاہد شاید نہ یکی بلکہ چندہا فاجعہ دردناک علیہ مسلمانان دنیا ما ضمن محکوم کردن یہ حملہ ددمنشانہ و وحشیانہ یهود مردود و ملعون که خدای ذوالجلال قبلا آن ملعونیت اعلام فرمانده جا به جا در قرآن که آن مورد غضب و لعنت از باز برایشی که ما مشمول ای اجر و ثواب بنی حد اقل از این راه دور چیزی دیگه در دست ما مه این التجاع داریم پروردگارا در این لحظات مقدس در این مکان پاک در این روز بابرکت در این ماه عظیم الشان در این ساعت قبولیت دعا از دی درگاه ای الله التجاع کریم استدعا از پیش مرات و کرات یهود مردود سرا یهودهای فعلی سرا در مرکز تل عبیب و در هر کجای دنیا که هستن نازل بفرمان ای خدا این غضب و این لعنت تها یهود هر کسی که آیا هم صدا و همکار آیا نه هم در این غضب چرا و این لعنت و نفرین چرا داخل بفرمان ای الله و این نصرت غیبیا و دی فتح و فیروزیا و دی کمکا و دی رحمت و عنایتا و محض و دی فضل و عنایت ای خدا به طرف مسلمین هر چند اعمال اعمالی نهند که آیا جالب تی رحمت ببند تی رحمت ها به طرف مسلمین جلب کرد اما ای خدا به تو فعل همی نسبتی که ما در مقابل کفار به تی بندگی طرف دارین به تی فرستش دارین همین نسبت که به طرف کلمه گویی دارین نسبتی که به تی نبی پاک دارین ای الله مسلمین در تمام دنیا در تمام جبهه ها حق علیه باطل ای الله در مقابل کفار با نصرت غیبی بد به سرعت زودی هم آغوش هم کنار قرار بده آمین ای الله تمام مسلمانان مظلوم ستم چش و ستم کشا و آن اسر آیا آن افراد در بند آیا آن افراد مورد ضرب و مورد شکنجه در تمام نقاط دنیا و در تمام زندان ها و قید بند های دنیا ای الله نصرت بفرمائن آن نجات و آن آزادی اسباب فراهم بفرمائن ای خدا کفار خزلان و آن شکست و آن روسیایی و سرنگونی اسباب فراهم بفرمائن عرضم گفت که این جمعه مناسبت یکی لیلت القدر یکی لیالی قدر که حدیث شریف تها لیلت القدر با عظمت شب که خود قرآن عظیم سوره مستقلی درباره بیان اهمیت لیلت القدر اختصاص داد انا انزلناه فی لیلت القدر ما قرآن در شب قدر نازل قدر معنا مروچی متعارفه قدر به معنای اندازه منزلت رتبه یه شب نام رتبه شب مدال شب درجه شب آ کسی که یه شب قدر آبزان آ صاحب مدال بید آیا الله دربار افسری ستاره آئی کوپن سر جنری بید خدای درگاه افسری الله بندگان درمیانا افسرین بنده بوگه با شخصیتی بنده بوگه در خور حال آیی به آیا مدال دهید، به آیی ترفیع درجه دهید، ترفیع مقام دهید. پمشا ای شب نام لیلت القدر، شب قدر، شب منزلت. و فرمانی ای شب خصوصیتشی ای شب تها ای قرآن عظیم نازل کنید. وما ادراك ما ليلة القدر، توزامع رسول الله صلى الله عليه وسلم که ليلة القدر ماهیت چیه؟ آیا منزلت چه اندازه؟ ليلة القدر خیر من الف شهر. تو وقت نزانه ما طلب بشین ای رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزام که ليلة القدر از هزار ماه افضل و بهتر. هزار ماه حساب 83 سال و 4 ماه، یعنی یک لیلی یک شبی شب عنوان شب قدر. مسلمانی درک بکند و این شباب دریابید، دریابه که به ایمانی که لیلة القدر یک چهره و صورتی مردم ندیدید، یعنی این شب ده طوری انسان زندگی بکند که این شب ده عابد و پرستار پرستش کننده واقعی خدا بود. این شب در حالی بید گو مسلمان متصادم بید، گو مسلمان زندگی برخور بکند که مسلمان در حال عبادت این شب ده. آیی ای شب عبادت یک طرفی یکی شبه و 83 سال و 4 ماه عبادت دیگرانی یک طرفی. انگر ای یکی شب عبادت خیرون بمراتب بهتر و برتر و بالاتر. خیر سیده اسم تفضیل افضل برتر این چه هزار ماه 83 سال و 4 ماه عبادت. روایات عدیده در باره نزول ای سوره یا حتی شام نزول باره از جمله اشی که نبی کریم علیه السلام وستگی امتانی عمران بخشی که متوجه بود که پیشگی امتیان بعضی هزار نفری هزار سال عمر بود، 800 سال عمر بود، 500 سال عمر بود و من امت باقی عمرهای کتا. حدیثی تایتا که من امت اغلب افراد عمر بین 60 و 70 سال 80 سال اغلب. به این حبر آن حضرت غصه با من امت چطور توان در این مدت کتا باوت اعمالا چنا امتانی این قدر عمر درازش کتا چنایان برتری بگیری پیشی بگیری. اللہ پاک ای سورہ نازل فرمائے کہ گرچہ تی امت عمران کمتر در نظر گرائی بودگان اے من نبی، ولی ہمی کمی عمر آیانی چنان برکت دار گرائی بودتا ساعات و لحظات و ماہا و ہفتہا و شبہا و روزہای در آن زندگی با آیان دیگ بودتا که از ویژگی های همی امت چنان که روایت تایه تا که لیلت القدر همی امت خاصه الله پیشی امت آمده لحظات من در مرحمت بودت ای امتا که این لحظات تا اگر آمنی بندگی و عبادت بکن چه پیشگی امتانی یکین شب آیه بنادی به امتانی 83-84 سال برابری کن. نو اگر ای بینی شب عمر تا 10 آیه گیر بیه تو ضرب بده بانی حساب بجنگ که چه اندازه بالا درو آیه عبادت میه. حضرت شیخ اقدس امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه فرمانی که نبی کریم علیه السلام نسبت بود امتا محموم و مغموم به سر برد، همیشه شفقتن علی الامه. نبی الرحمت علیه السلام و سلام غمگین اندوهگینت که من امت حال شد. خداوند متعال جل علا شان هو جبرائیل رهدار و اطلاع فرمائید ای من نبی غمگین مگو، من دی امتیانا چلی دنیای نبرم تا زمانی که آیانا هر فردی چلی امتیان نبیانی یک نوع منزلتی اطاع فرمان. منزلت چیه؟ نبیانی که آنگا فرشتہ رب سبی حتا بحری آرد آنگا انبیاء ملائکہ تردد ملائکه انبیاء وجود و آن محفظ مجلس محل تردد رفت آمد جبریل و ملائکه بود. تی امتا من ای شرف دیم تنزل الملائکه و الروح فیها لئذن ربهم من کل امر. شب قدر دها فرشتیان نزول کرن و الروح و روح الامین جبریل علیه السلام یرکبید سدرت المنتهای 70,000 ملک زور یرکبید با چهار تا پرچم بیرق، یکی بر فراز کعبه نصب کرد، یکی بر کنار قبه خضراء رسول خدا علیه السلام نکی کرد، یکی کوه طور، یکی بیت المقدس و ملائکه دستور دن که منتشر ببید هر کجای روی زمین مسلمانی محمد کریم علیه السلام کلمه گویی ای شب تها هر جا لوگی تها بیابانی تها دریای کشتی تها مشغول عبادت برید آیه مصافحه بکنید آیه سلام بدهید سلام هی حتی مطلع الفجر. فرشتیان السلام علیکم السلام علیکم سلام دیان بازی دستان گرن آن کنار مندن و آن دعایان آمین بشن برا آن دعای مغفرت گره من آگر و خود جبرئیل الله باک چنان توانایی اراده فرمایید که آیی یک روایتی حتی که هیچ مومنی نی اشبتا عبادتا مشغول ببین که جبرئیل گو آیی مرات مصافحه هم و جبرئیل مصافحه نشانی ایشیه که در حین عبادتا مومن آشبتا و تی بدنتا یک نوع تغییری انقلاب احساس کرد و تی قلب تها یک خاصی رکت و توجه به خدای احساس کرد، یک خوف الهی و ایدر تها پیدا بی چشمی عشق بارند ای بدن مود بار هرند بدن موی بدن سرا راست بند ای از نشانه های مصافحه جبریل علیه السلام. جبرئیل پانه انبیاء پیشی که رفت آمد بودا و تی امتا ای کرامت دیگر بودا که هر فرد امت که را جبرئیل روز و یک پانه شبهای قدر دها چه منزلتی که شبیه منزلت انبیاء و هر فرد ای امت به تفعیل رسول خدا علیه السلام دعاها و آن حضرت اندوها مرحمت کرن. درست شدید با حدیثی حتی که من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هر کسی شب قدر قیام بکن یعنی به عبادت بگازی از راه ایمانداری مؤمن بدی چه شرک و خرافات پاک بدی و یقین داشته بی به این قدر منزلتی که الله ای شب تغییر کده و با آدمزدی که خدا وعده کده و انتظار همی ثواب و مزد احتسابا در توقع ثواب بخاطر رضای الله ای شبا زنده بداری عبادت بکن آیه گذشته تمام گناه معاف آروات دنبال حق فیه لیلتون خیر من الف شهر. این ماه رمضان تا شبیه حق چه هزار ماه بلترش یه زنده دارو عبادت کنه. هر کسی که این شب خیرا محروم بود گره آه محرومه پیغمبر علیه السلام. حد اقل بزرگان فرمان انسان سابقا که مغربان نمازا با جماعت برسینی بتا و فجر نمازا هم به جماعت برسینی تا لیلۃ القدر ابتدا و انتها به عبادت مهم نماز با جماعت در مسجد بزی حد اقل همی قدر سعادت مردم حاصل بکن و ایشی زمانی حاصل بی که رمضان مبارکه پورا ماه انسان پایبند جماعت بدی و حد اقل این دهی روچان اتها التزام بکن جماعت پابند نماز با جماعت و مازاد بر ایشی هر کس بر حسب توفیق آبتیگا شفا قسمتی به داخل، قسمتی به تلاوت قرآن، قسمتی به ذکر و اذکار، درود، استغفار، صلوات، قسمتی به دعا و تضرع الی الله برای خیر دین و دنیا و تمام مسلمین دنیا بگازی. و از این انعامات الهیه بهره اندوز بود. امیدوارم خداوند متعال جل علا شانه این ماه شب قدر در این شبهایی که من دیگم هستین خداوند متعال جل علا شانه ما و شما و تمام مسلمانان از ایشیه نعمتها بهره اندوز بوده توفیق و مرحمت بفرما. و این شب قدر زانگه شب قدر قدر زانگه قدر دانی توفیق و ماشم عطا بگیم. هر شب شب قدر است اگر قدر بدان. مطالب زیادن ولی وقت زیقه وقت تنگند. درود شریف آبانید که من مطلب دیگر یا عنوان کرم که مناسبت ای روچ مروچگین و تمام و برای صرف جویی از وقتا تا این مطلب اخیرا که مناسبت ای روچ از مناسبت های ای تاریخ شاید چند دقائقی وقت گذید و صرف جویی از وقت ببید باز بنایند من بنابرای توصیه و تاکید عزیزان مروچی دوباره مصدع شما ببون برای جمع آوری کمکی برای مسجد جامعه که شما الان در این نماز بانگید تو نشتگی تشریف داره. این مسجد هم اکثری نفقات و مخارج داری، اکثری خرجهایی بودتا، رنگ آمیزیهایی بودتا، بسری کارهای دیگر احتیاج ها، یک تعمیرات جزئی هستین دور اطراف ها، وضو خانهان اشا، هیئت امنای پیشنهاد بودتا، و همیشه در جمعه های آخر رمضان بودتا، ولی چون جمعه آخر رمضان مبارک، این رمضان با عید نزدیک تقریبا دوستان صلاح دی که هرچند جمعه های قبل هم اعلان چنده بودتا ولی باز هم مصدش من اوقات بین برای این مسجد مروچی بنایم که یک کمکی شما تقاضا کنگ بی و یک تقاضا هم شکش من خدمت هم مطرح کنگ بود. هر اندازه که الله در شما رو توفیق دن عزیزانی که با متانت و بدون ایشی که نظم به هم بجنن شما خدمت حاضر بن و شما هم با حفظ و متانت و توجه به بنده ارائزا و تی کمک ها ارائه بدهید که هم از وقت صرف جویی بید و هم کمک جمع بدهید بید هم مطلب مهمی که من در آخر اموام که نگیگید به مناسبت مروچگین روچا ایشی هم شما چیزی درک بکنید و توجه بکنید. بلغنا بکمانه کشفت دو جا بجماله حسنت جمیع و فساله صلو علیه و آله و مصنع محمد و آله و اصحابی و بارک و سلم زحاد سات زمان بر در جنت شفیع روز قیامت محمد عربی صلی اللہ محمد و آلہ و صحابی مبارک وسلم. مطلبی که از اون کب که مروچی گن روچه مناسبت دیگری این که من آب بیان کنگی گن مطلب خراستن و فشرده موضوع شهادت حضرت امیر المؤمنین یعصوب المسلمین فاتح خیبر برادر رسول خدا علیه السلام ابن عم مصطفی علیه السلام سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ موجود شخصیتی که آئیے مناقب و آئیے فضائل و آئیے شخصیت و آئیے مقام والا و آئیے عظمتها و آئیے بلندای منزلت و قدر بیان و درک از حد قدرت بوینده و بیانگر و درک کننده در راه ترین درک کننده بالاتر و بالاتر و دیماتر خاجه حق بی شمایه راستی کوه علمو بر علمو قطب دی به تعبیر نیشابوری رحمت الله علیه سیدنا مرتضی وجود نازنین بردباری و حلم اوپار بردباری شکیبایی تحمل شفقت کوهی و آئیه وجود نازنین و آئیه سینه مقدس یک دریا و اقیانوس عظیم علمیت که الله پاک عنایت فرماید. حدیث ایت انا مدینة العلم و علی باب من شهر علم و علی دروازه شهر شهر علم دروازه و به تعبیر نشابوری کوه علم و بحر یعنی دریای علم و قطب دین دین محور و دین مدار ساقیه کوثر امام جفت بدون باب التعبير الإقبال. بادشاه تسبیح دور این شعر اقبال بارا حق کرار پادشاه کل بی ایوان او یک حسام و یک زر پادشاه کل بنشین پادشاهی که به تعبیر اخوان آیه منزل آیه خانه آیه ایوان شاهی و پادشاهی یک کلبه یک اتاق گلی و این کاخ شاهی که به شکل یک اتاق گلی اشی سرمایه هستی و موجودی که تو بررسی کنه فقط یک شمشیر گنده یک حسام یک شمشیر برنده و ذوالفقار گنده و یک زره جنگی لباس جنگی پیراهن آهنی جنگی گنده که در میدان نبرد در میدان کارزار حق و باطل حضرت صفدر میدان نبرد شیر خدا حضرت حیدر کرار ای زره ها بتنکن تو ذوالفقار به دست گریم و را او را یک طرفی صاحب ذوالفقار یک طرفی اگر تمام دنیای لشکرانی هجوم ببین لشکران نی افراد ذوالفقار تاب ناکی بیما تاب یارت نکنن تو خفاش بیما چشمانش خود به خود قبل از ضربه ذوالفقار تابش حرکت ذوالفقار آن چمان کور کن تو لاشیان لاشیان سر دور دن تو فنا کرام کن تو میدان اقصر تاب پیش روی اختیار فرما نعره تکبیر من این مختصرین وقت تا هم کجا بود سر حضرت مرتضی رضی الله عنه زندگی پاکی را گپ چه دکر آیه خصائل شخصی آیه مناقب و عظمتهای اسلامی آیه قرب و قرابت و محبت با رسول خدا علیه السلام آیه خدمات برای اسلام کجا بود سرا گپ کنه یه وقت هم شخصی که بدی وجودا در شب هجرت فدای وجود نازنین رسول خدا علیه السلام کن و پیغمبر خدا علیه السلام جاها و افسی کافر تصور بکنن که پیغمبر خدا علیه السلام انگا وقتا بودتها و بیرون قرار بگرن تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیرون تشریف الله رسول شب هجرت آمدی امامت آنا تحویل علی مرتضی داد و علی اماناتا مردم مکه که در دست پیغمبر علیه السلام امانتتن تو صاحبانش نیعتیتن که بگرن در سفرانتن تحویلش دن کسی فردا نوشی محمد علیه السلام من مالان و زورت در اتنا که علی امانتان بدار صاحبانی هم برش گردیم بدهش نورند ما با ما من ابو بکر رنیم که سرات و بعدم گو ما بیا ملحق ببود حضرت مرتضی امانات تحویل گرید و یک چادر سرخ رنگی در رواتی ها تک پیغمبر علیه السلام استراحت وقتا آیا پرداد آرام فرمائیم علی مرتضی رضی اللہ عنہ چادر پردن تو واجہ جہ آرام و نبی علیہ الصلات والسلام و صدیق اکبر آزوی تو در غار سور حرکت کرد. قدرت کرشمه های عجیب نظره و چارید یه شبتها چه جلوه های عجیب برای انسان صاحب عبرت نمایان بید. الله النبی و تی امانتانا علی مرتضی سپرده کم تحریرش داند و تی امینی قرار داند. یه شبتها علی مرتضی نبی کریم علیه السلام امانتانی امین بوده و امانت داری شرف الله نصیب فرمانی. نبی خدا و تی امانتانا سپرده حضرت علی کرد ولی آدم چهره برگردینه بچاره الله و تی امانتا و تی پاکی نبیا تحویل که کرد ابو بکر صدیق بیدن تو قال صورو نبی را حضر. بس یه شبتها یه هر دو نظاره عجیبند، یه هر دو منظره دیدنیان که امانات رسول تحویل علی مرتضی و امانت خدا تحویل ابو بکر صدیق رضی الله، یعنی وجود نازنین رسول خدا هست. اید ما چادر رسول خدا علیه السلام بر وجود نازنین علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کشگو تک آرام فرمانے گئی لوگتها آدم غار سور سرک بن بہدا رسول خدا علیہ السلام وجود نازنین ابو بکر کو بگسرا سوارن تو آرام فرمانے گئی تو ابو بکر آئی زورگن تو کوہ سرا سرگی جانے ترم. علی مرتضی که رسول خدا علیه السلام فرمانی خیبر وقتا قلعه های هفتگانه خیبر فتح بندوز قلعه مهمتر قموس فرماندهان مختلف رو من تو برگردن فتح نبی آخرین روزا پیغمبر اعلان فرمانی که لعوتین الرایت قدم فردای سر من بیرق جهادا بنوان فرماندهی برا فتح قلعه خیبر مهمترین قلعه خیبر قلعه یهود به دست فرد دیون که الله و رسول آیه دوست دارن و خدا و رسول دوست دارانی حریف ده آیه نفر اول شما صحابی فرمانی که مردمان بات الناس و یدوکون لیلت هم مردم یه شبا و یک مشکل صحب رسیم میدانی تا که باری سواها ای سعادت کی نصیب دید. یہ شبا از قضا حضرت علی مرتضی چند دورا گرت گر چشم مبارکان تا آشوب و درد پیدا بوت گر چمان گرت گر واجه گان خیمه تا آئی مریضت سبا کبود واجه تشریف فرما کبود بواب یادا که مردم هر کس بازی انتی پادن سر درنجو کجا لنگو کامی سر کشتاتا که سرش برز بی شاد واجه آیان بگندی بلکی واجه چمانی لکی انتها بگن کسی ها. اما یک دفعه زبان درفشان نبوت گوهربار بود و ارشاد فرمایین که علی کجاست؟ به عرض مبارک رسینه بود که یا رسول الله علی به آشوب به چشم به ناراحتی چشم مبتلا مریض در خیمه فرمانی علی بیار تواری که نمیشه بیه. حضرت علی حاضر بی فرمانی که من پیشی شبا بیگاه الله درگاه یه دعا وانتوی تو وقت بود. حضرت علی فرمانی من یه دعا کنگه و تو خدا در بارا من گشته که ای الله اللهم لا مانع لما آتت و لا موتی لما منعت. ای خدا چیزی که تو کسی بده کسی جلو گرفته نکن، چیزی که تو جلو گیری بگره کسی دات نکن به کسی را رسیم نکن. یه دعا ما منطقه نبی علیه السلام خدمتا که حاضر بی الله رسول علیه السلام توارک نزدیک بیا نزدیک علی نزدیک رو پیغمبر خدا علیه السلام و تی مبارکی آب دهن شریفا لعاب دهن مبارکا و تی مبارکی لرزانا به میرش می تابیرا دفعه مبارکی لرزانا و تیرا زوری علی چرمانی سر مارش کن چرمانی تو بش دوردن. علی فرمانی که ان لم یکن بی رمد او کما قال گویی که وای آب دهن شریف لگگا ما همچه احساس بو که اصلا من چمان همچه آشوب و مرضی و ناراحتی اصلا لاحق نمیتا پیش نمیتا تندروس ہو شیران واجه ها این وقتی بیرک دستا داد و فرمان تی برو تو بقنوان فرمانده لشکر مروچی رستہ مامور ہے وہ اطلاع یافت سے اللہ عز و جلال بدست مبارک علی مرتضی خیبر فتح کن تاریخ بعد تا مروچی و تا قیامت با خط درست یاد داشت بکن علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالی فرمانی علی با محبت صحیح دوست نداری مگر مومن و گو علی بغض نداری مگر منافق و ایشی هم ارشاد فرمان که قوم سمود بدبخت و شقی ترین شخص احیمر سمودت یعنی قدار سرخ رنگ سمود که به خاطر عشق یک زن فاحشه ناقه حضرت صالح علیه السلام داچیه تیتی بورتند آیه پیکو و در نتیجه ای عمل شامت آور ای قدار بدبخت در قوم سمود عذاب خدا بر قوم سمود تا هم قوم سر نازل و انگیزه چه یک جنین شد حضرت علی مرتضی شهادت زمینه هم یک جنین تقویت کرد ابن ملجم مرادی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی از خوارج از نواصب گروهی که عبدالله ابن سبائی یهودیا شی بنیان ایر کو دگر و آن توت اگری ابر علیه اسلام از زمان پیغمبر شروع دگر یهودی جلین یا پیغمبر مسموم کو بر اثر اسلام پیغمبر چی دنیا رو قید فرمانید یهودی یا ابو بکر صدیق مسموم کو بر اثر همه مسموم یه دو چی دنیا رو قید فرمانید یهودیانی قیصر و کسرائی ابر قدرت ها ابر جناد کاران زمان مشترک توتا با اسمو که با وسیله یک فرد ایرانی مجوسی ابو لؤلؤ حضرت عمر فاروق به شهادت رسید اگر بی در محراب رسول خدا علیه السلام اولین شهید محراب بی که دومی شهید محراب علی مرتضی رضی اللہ و همین یهودیان توتعیا در قالب اسلام نقشه بغاوت چد علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بر مدینه شهر پاک شورش بو و حضرت عثمان ذنورین به شهادت در حال تلاوت قرآن به شهادت رسید اگر و همه قرآن الان دست به دست به تاجیکستان رسده چند روز پیش چند ماه پیش وقتی از پاکستان علمای رفتگیم به تاجیکستان همه قرآن همه رشتگیش مجلده تا ما به چشم وقت مشاهده کده که قرآن حضرت عثمان جلد قرآن حضرت عثمان خونانی لکم بود چند ماه دیده که انگر ایران به قرآن سلام و دست به دستی حتی به تاجیکستان رسده تاجیکستان تا علمان یهود توتعه ای کار علیه اسلام و همشانتن که بعد از حضرت عثمان شهید کرده گا همشانی گروپ در زمره ادگی مسلمین صادقین و راستین و برحقین پیروان حضرت علی رضی اللہ عنہ جز در زمره پیروان راستین و تشقاتی کو بنام پیروان برحق طرفداران برحق حضرت علی که آیا شیعیان حق یعنی شیعه بمانی پیرارت آبختی شام و عنوان شیعیان علی هم متعرق قاطی که دبون یهودی و منافق صفتان منافقان و همشانتن که در جنگ سفین نو علی ان اریان بود جدا بود حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ای حدیثت که من اشاره کو خواجہ فرمائن که علی مرتضی فرمائن تا یا خواجہ که تی اید اشانہ تی لحیه مبارکہ تی محاصل مقدسہ جنتی مبارک نشانہ گتی سر یہ جاہ خورا یک شقی و شومی خور آلو بکن و من امت شوم ہمائی بکے تی یہ جاگہ تی محاصل ریشا مبارک گتی سر خونا خون آلو بکن ہما پہ ان کے سمود شقی اقدارا حضرت صالح ناقه تیٹ بورتن تو ای پاک بورتن از باعث عذاب بر اتوار امتی و ای خوارج ای همه حتن که تا قبل از جریان حکمین در صفین و دارش شیعان علی پیروان علی گوشت تمام پیروش در قرار گرد حضرت علی ولی بعد از جریان حکمین جریان صلح در سفین علنان قدش علم کو علی حضرت علی و بنام خوارج ظاهر بودتا، یعنی کسانی که علیه امام برحق، خلیفه برحق، جانشین برحق پیامبر علیه السلام خروجش بود. و حضرت علی مرتضی آخرا در نهروان و غشان درگیر بود تو اکثرشان تهجیر بودن، الا بقایا و سیفی بقیت و سیفی چشان پشک بودن از زمانیشان یکی ابن ملجمت که باوت رفقات چند نفر قرارش اشتگر 17 رمضان یا 18 رمضان علا اختلاف الاقوال، و حضرت علی مرتضی رضی الله عنه شفا تمام شفا باب نکبیدات برای عبادت رمضان مبارک ما حضرت الفقر. و چند لحظه ای که بقول شما یک چرتی پیشی ها در کنایه بی پیشی ها چند مبارکی بچ کتا حضرت حسن ای کنار آدشت ای حسن محمد رسول خدا علیه السلام دیست وابطا که من کم کی کنایه من اگه مرز گو یا رسول الله من دست ای افراد ای که امت ایلائی بازی شروعی افراد ناراحت بودو واجه فرمانی که دعا بکن خدا تعالی ترا بهترین رفیق شان عطا فرمانی و خدا تعالی شان بشن مکافات اعمال و سزا اعمال رسینی من ای وابط استحن قبل از شیء ابن ملجم گوشن دو مرتبه برای بیعت منافقان واجه خدمت آیا حتی واجه رد کو بیعت قبول مد بیعت نکو بنایی سو میرند آقیات واجه همچین جمله فرمائی کلمات پورا من یادنا که کجاین موقع نرستا آشقی و بدبخته که اشان آمنیگا گو ای جاگا ای خونا خونا بود بکن ابن ملجمی که دیگه جمله ارشاد فرمائی گویا واجه ها بنور بصیرتا ای درک بتگر که ای شخص تی قافره هجدهم یا هفدهم یا نوزدهم علا اختلاف الاقوال تاریخی اختلافی یہ شبتها واجہ یہ جریان کو حضرت حسن بیان کو تا انکہ مؤذن ابن النباح اذان دا و یہ واجہ خبر دے گا واجہ حرکت کو بطرف مسجد عادت شریفیات کے ہمیشہ مسجد کے رہا دے گو توارکنان و مردمان آت الصلاة الصلاة قومو الى الصلاة اے مردم برای نماز پاک دی آئی تلک معمول واجہ آواز دیانات و مسجد طرف روانا ابن ملجمه و یک نفر دیگر به نام شبیب بن بجره یک خبیث دیگر چه خوارجا قرارداد و گفت ممکن است منی دست رسا در برو حضرت علی رضی الله عنه ما تو دلو که ده تا من دین دو جهل من دین هر دو حمله کنی با هم یا تو زودتر من رنترا چی یکی حمله در نروت و مسجد دروازه نزدیکا وقتی که واجه بسه یک نگا دو شمشیر برق یک پارگی ظاهر بود واجه نمگا و شبیب شمشیر به دروازه سر لگ گید ابن ملجم ملعون ابن ملجم خبیث شمشیر حمله واجه گیوار مبارک سر آورد تا داخل سر مبارک گا فرو رفت واجه زبان مبارک اولین کلمه که دارد در حالی که به زمین که فرماندی فزت و رب الکعبه قسم به رب کعبه من به کامیابی رسیدم سبحان الله مؤمن وقتی که جام شهادت نوشی قسم به خدا ای کامیاب عمر فاروق در محراب رسول خدا به شهادت رسید شهید اول شهید محراب اول قرار گیر علی مرتضی رضی الله عنه چند قدمی محراب مسجد کوفه دم در مسجد کوفه به شهادت رسید شهید محراب دوم تاریخ اسلام قرار و یقینا شهید در راه خدا به شهادت رسید تو خونی در جگی آب کامیاب همچ که سیدنا مرتضی و صدها سال پیش در همچین سالی روز تاریخی تها 21 رمضان تها بر اثر ای ضربه اسلام ای عظیمی هستی و شخصیت خلفای ثلاثه رد عالم انسانیت تها بعد از انبیاء افضل ترین بشر رسول پاک علیه السلام بارگاه تا مقرب ترین انسان و جامعه اسلامی بزرگترین پیشوا و شخصیت عظیم اسلامی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جان نازنینا جان شهادتا نوش فرمائن تو 21 رمضان مبارکا روح مبارکی به عالم ملکوت پرواز فرمائن بعد از ضربه ورگا چند لوچ واجه زندمند ابن ملجمہ کو شمشیر جنان کو حرمی مگا کسی دستگیر کو تنیمہ کیا اما مغیرہ نامی شخصیہ فوراً ہوتی چادر آج سرہ دور دا تو بزمین بھی دور دا دستگیری حضرت علی رضی اللہ عنہ دیوان یارگو آجا فرمائے کہ پرچے کہ من تین ناجوان مردیہ کو وشنی چھل روچے میں یہ زہمہ تیز کو تا زہر ہوتا آپ ہندہ تا زہر ہندہ تا ومن خدا دربارہ دعا کو تا کہ بھئی زہمہ خدا یہ امت بدترین فرد یا بکشی ان رجاب انسان رسوائیہ انسان حماقتہ ہمیں انسان زیرک بکتے کے رسوا کنگی بھی اللہ چنان اکلا چنائی پچگری کہ آ خیال گیا با حضرت علی کو شگا آئیے دعا قبول ہوتا کہ گویا العیاذ باللہ بدترین انسان با آئی شمشیرہ کو شگلتا حضرت علی فرمائے تھی دعا قبول ہوتا انشاءاللہ بزودی تو گوتی ہمیں شمشیرہ تھی جن کے بدترین فرد کی امت ہے رسول علیہ السلام فرمائے تھی شقی ترین امت یا عمان کسی ہیں کہ تیر شانہ دوتی سر خونہ خون آلود کا تھی جن کو ہمیں شمشیرہ انشاءاللہ ان قریب کو شگر درک واسد واجہ فرمائے کہ اطعمو ہو بدارتی بخوبی خوراکی لے افرشو لہو لینا جاہے نرم کنے گندلی نرمی بدے باقی کی اگر میں زندگ ہوں تو فیصلہ عوض کروں اگر میں مرت ہوں گر آئی قصاص بگیرے باہر کی شمشیر آئیے گا آئیے با یک ضربے میں جتا با یک ضربے صاحب کنے شکارہ تمام عدارت اور حتی چنان رات کنے کہ در تعداد ضربات اضافہ نبی آئیے با یک ضربے میں جتا گو من من مرو و شما هم صاحب کنی با یک ضربه ای کار تمام بکنی شما بی که یر رندی جنگ آواز بوشی انگه کاری تمام نه دومی جنگ احتیاج بی که عدالت برقرار بکنی و بی ای ترتیبا ای زائع عظیم ای نقصان جبران ناپذیر برای جامعه اسلامی به دست ای اشقای امت رسول خدا علیہ السلام یہ امت شقی ترین فرد ابن مرجم ذریعہ یا یہ زائعہ جبران ناپذیر در کی تاریخہ پیش ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے اللہ یہ مقدسی انسانی سرسلسلے خلفاء راشدین یہ آخرین بزرگوار ترین شخصیت کی بشکر دے گا و قبل از آئی و بعد از آئی عظیم شخصیت ہائے اسلامی